Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Kur'an ve sünnet. İslam'ın iki temel ilkesi bunlar. Kur'an ve sünnet. Yüce Aleyhisselam Hazretleri size iki şey bıraktım. Biri Kur'an, Allah'ın kitabı ve sünnettir. Bunlara sarıldığınız zaman sımsıkı sapıka düşmezsiniz. Demek ki bir insan Kur'an'dan ayrıldı mı Allah korusun yolda sapıklık muhtemelen. Hele günümüzde bile aslında böyle yani çok tehlikeli bir durumdayız böyle. İki şey Kur'an ve sünnet. Kur'an Allah'ın kitabı Celle Celaluhu. Sünnet-i Peygamberimizin hadis-i şerifleri. Bizim Mevlam buyuruyor İram Suresi'nin başında Bismillahirrahmanirrahim İlif Lam Ra Kitabın. Bu kitap ki Kur'an ki Enzelnâhu ileyke biz sana indirdik Mevlam buyuruyor Peygamberimize. İlif Lam Ra bunun adı hurf-ı mukatta deniyor. Yani kesik harfler. Tek okunuyor böyle. Elif, lam, ra, ar okunuyor böylece. Bunlar bir şifre. Peygamberimizin Mevlamız'ın. Anlam bilmiyor onların böyle. Kitabın burada mahzuf var, haza var başında. Yani haza kitabın şu kitap, şu Kur'an ki ensan öleyke bunu sana indik habibim. Sınavse minazum ile nur. İnsanları zulümattan nur çıkarman için böyle. İnsanları zulümat. Zulümat karanlıkla, bataklıklardan çıkarmak için böyle. İnsanları böyle. Yani Kur'ansız yaşam dünyada bile bataklık, karanlıklar böyle. Şirk, küfür, nifak böyle. Haramlar, içki, kumar, fuhuşlar, şunlar, bunlar böyle. Sonra tabii kavgalar, dövüşler, çatışmalar, katil olmalar, yani karanlık bir yaşam diyor hayatı böyle. Hayatları bile dar, sıkıntı, bunalım, ruhsal bunalım, stres. Kur'an'la dışarı çıkanlar için böyle. Bu dünya hayatı böyle. Ölümü daha tehlikeli. Hele kabir, dehşet karmadı, Allah korusun. Bir Rabbim, Rabb izniyle insanları kurtarmak için zulümattan nur, nura çıkan, nur böyle. İnsan İslam'ı yaşayınca önce gönül nurlanır, gönül muhtemelen. Gönül nurlanınca kişi rahat huzuru bulur. Yani gönülün doğası odur böyle, nurlanmak böyle. Nasıl ki göze bir şey kaçınca göz bunu kabullenmez. Bunu tepki yapar göz böyle. Kızarır, yaşarır, başarır, yanar böyle. Bunu kabullenmez bu dönemler. Günah da günah kabullenir günahlar da böyle. Günahkar insanın ne kadar gelirin makam olursa olsun huzur bulamadı. Ne yapar? Adını şaşırır, yanlış yerde huzur arar. İçkide, kumar, uyuşlar, şunlar bunlar ama yetmiyor. Önce mesela çocuk sigarayla başlar böyle. Onun dumanında bir şey arar çocuk böyle böyle. Önce onun dumanı arar, yetmez. Bir arada şu derken böyle, hap map derken böylece genç yaşında gider mutlaka, Allah korusun mutlaka böyle. Yani Kur'an'sız yaşam zulümat, karanlıklar böyle, bataklıklar bunlara böyle. Kur'an Peygamber'e birden verilmedi. Aleyhisselam Hazretleri. Önceki kitaplar, onlar birden verildi peygamberlere. Arkadan Kur'an geleceği için onların kayılması bir şeyi tabii değiştirmiyor böyle. Mevlam buyuruyor İsra 106'da sorayım. Ve Kur'anen feraknâhu ve Kur'anen bu Kur'an sana kitabı Kur'an'a indirdik feraknâhu faslı faslı bölüm bölüm böyle. Ayet ayet, kısa sure olarak geldi. 23 yılda geldi. 23 yılda geldi. Peygamberimizin peygamberlik dönemi 23 yıl böyle. Yani peygamber tabi deyince 23 yılı kapsıyor ama. Bunu kapsıyor muhtemelen. Mesela peygamberimizin gelişi şöyle yapmış, böyle yapmış. Onlar biz tabi olamayız muhtemelen. Ancak peygamberimize verildikten sonra ona tabiyiz. لِتَكْرَوِوا عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْسِنْ Mevlam veriyor. İnsanlara bunu okuman için yavaş yavaş böyle. İşte sindire sindire. Bak. عَلَى مُكْسِنْ Kuran-ı Kerim Peygamber'e geldiği zamanlar, ayet-i kerime tabi geldiği zamanlar genelde Peygamber'in yanında biri bulunuyor böyle sahabeler. Pek yalnız kalmaz muhtemelen böyle. Peygamberimiz vahiy bittikten sonra, vahiy kestikten sonra hemen bunu önce yazdırırdı. Yanında yazı bilenlere. Bunlara deniyor, vahiy katibi deniyor. Katiplere böyle. Yazardı bunları. Ve okurdu peygamber. Nasıl okurdu böyle? Kelime kelime böyle. Ayet-i kerimeyi böyle. Peygamber böyle yavaş yavaş böyle dura dura bak. Ala Hüksün böyle. Dura dura böyle kelime kelime okur, arada durur. Hatta bazen eğer kelimeler biraz karışırsa üç defa tekrardan yapıyor. Üç defa aynı kelime böyle. Yani konu tebliğ görevi çok sorumlu peygamberler için. Çok sorumlu böyle böyle. Onun için Allah o kadar peygamber böyle yaparsın böyle. Ya bu okur böyle kelime kelime dura dura onlar sinir okurdu böyle bir sefer tekrardı böyle. Yazı bilenler hemen bunu yazarlardı. Nereye yazıyorlardı? Şimdi kolay muhtemelen böyle. Hani mesela şu anda peygamber olsun mu? Hemen cep telefonu çıkardım ve alırsın böyle. Şimdi ama yok muhtemelen. O zaman kağıt yok ama kağıt yok muhtemelen böyle. Yani kağıt İşte Roma'da, şurada, burada, Çin'de falan var o zamanlar ama yani o zamanki kağıt çok az, çok değerli böyle. Altın değerinde o zaman kağıt böyle. Ne yazıyorlardı bunları? Kurumuş derilere, kurutulmuş derilere böyle, beyaz kısmına böyle. Bir de tahtalara, düz tahtalara ve taşlara yazıyorlardı. Yazıyorlardı böyle. Yazıyorlardı böyle. Neyle yazıyorlardı bunları? Kamış kalem böyle. Bilimiz kamış böyle. Çıkar yerden böyle çıkar. Onda yont uçlarını böyle, uç yapıyor böyle. Onlara bir boyalı suya batırırlardı. Yazardı muhtemelen. Yazıyordu. Kur'an-ı Kerim sonra kim varsa peygamberinde peygamberi dinleyenler hemen dağılır bunu etrafa. Derler. Yani bir asıl saadet ruhların coştuğu bir an böyle. Kur'an değeri böyle. Tazeli Kur'an-ı Kerim'i. Doğal onda bu şekilde tanıdığına gider, işte evlere giderler, gizlen gizli giderler böyle. Medine'lerde ise açışa böyle. Yüksek bir çıkar böyle. Biraz da emirlere gelince mesela içki haram, kan örtmesi farz kılındı. Bu gibi şeyler böyle. Hem inandır bunlara böylece. Sonra tabii Kur'an-ı Kerim az geliyor böyle. İlk gelen mesela 5 ayet-i kerime geldi Nur Dağı'nda. İlk rastöz böyle. Kısa. 5 ayet-i kerime. Tabii herkes ezberledi bunu. Ezberledi bu şey böyle. Ezberleniyor. Sonra devamlı okunuyor Kur'an-ı Kerim. Yani ruhlar coşmuş bana böyle. O Kur'an'ın anlamı onları, vahiy onları feyiz diyor onlara. Yani çoluk, çocuk, kadın, erkek böyle ezberliyorlar. Okuyorlar. Ezberliyorlar. Bir de Kur'an namazda okunulması farz oldu. Namazda zaten böyle. Günde 5 vakit namazda, her namazda Kur'an okunuyor böyle. Fatiha-i Şerif şart başlayınca böyle. Onun dışında diğer süreler, kim ne biliyorsa, zaten hepsi bile gelmiyor Kur'an-ı Kerim'in, okunuyor. Ve Kur'an-ı Kerim uygulandı hemen. Uygulandı böyle. Rabbim ne emrettiyse uygulandı böyle. Yaşandı yani böyle Kur'an-ı Kerim böyle. Bu şekilde oldu elhamdülillah. Kur'an-ı Kerim böyle ezberlendi, okundu, yaşandı, her bakımdan bir işlerine sindirildi ve bize kadar geldi muhtemelen böyle böyle. Yani Kur'an'ın bir harfi değişmeden. Sonra tabii Hazreti Bekir'in zamanında Kur'an-ı Kerim kitap haline getirildi, toplandı muhtemelen böyle. Getirildi. Ama çok böyle ağır şart altında böyle. Yani her ayet-i kerime yazılı işlendi böyle, iki şart işlendi böyle, çok şartlar bu şekilde yazıldı. O zaman zamanla çoğaltıldı bu nüshalar, çoğaltıldı muhtemelen. Çoğaltıldı bunlar böylece. Elhamdülillah Allah koruma olduğu için yine geldi muhtemelen. Ve o zaman bile mesela Ebu Leheb'ler ben İslam düşmanları uğraşlarla Kur'an-ı Kerim'i önlemeye engellemediler muhtemelen. Tabi zaman zaman okulma yasaklandı muhtemelen. O kadar geçti bizim muhtemelen. 6 yaşındayken polis bastı bizim muhtemelen. 6 yaşındayken muhtemelen. Yani bir kadıncağız vardı böylece. İşte birkaç komşusuna böyle beni almak istemiyor hatta böyle. Annem götürür rahmetli. Bu dedi yakalanır dedi böyle. Polise gizliyorlar, sivil polisler. Mali arına böyle. Okutan da böyle. Yani terör arar gibi terörist okun arına böyle. Ve ben okurken tam ben. Eli BTS onu geçtim. Rabbiyesine geldim be. Rabbi tam ben okuyorum böyle. Rahale vardım tabi böyle. De başına kız var. Kızar, yetişeyim kızar böyle. Bir tek bir çocuksun böyle. Rahiz derken bir komşu kadın geldi koşarak. Hocam dedi. Polise güldü dedi böyle. Derken böyle hemen işin dolu polise oturuyorum böyle. Ne oldu? Allah'a böyle. Rahiz Allah'a. Benim götürmediler küçüklerden böyle. Ama hala şu anda dedim ağlamam onu baktım böyle. Nasıl ağladım ben? Titriyorum var. Aldım işte muhtemelen böyle. Ağlıyorum artık o koklam böyle. Eve doğru gittim muhtemelen bu şekilde böylece. Yani Kur'an çok zamanda bir zaman zaman yasaklandı muhtemelen böyle. Baskı yapıldı muhtemelen Kur'an-ı Kerim böyle. Okunmasına. Ama Allah korum oldu elhamdülillah. Kur'an-ı Kerim bir abi değişmedi muhtemelen. Kur'an düşmanları hep öldü onlar. Onu böyle. Ama Kur'an değil mi? Dur elhamdülillah bu şekilde. Şimdi biliyorsunuz her kitabın, her ilmin kitabı vardır. Bir hocası vardır muhtemelenler. Mesela tıp ilmi, hukuk, kimya, fizik, matematik, biyoloji ne varsa ilimlere böylece her ilmin bir kitabı vardır. Hocası vardır böylece. Şimdi insan yazdığı kitaplar bile, ne gerekiyor değil mi? Mutlaka bir eğitici, hoca, anlamak için bunu böyle. Yani Türkçe yazılan bir kitabı, mesela bilimsel bir kitabı, kişiden anlayamadığını söylüyorlar. Yani bir insan elinin altında bir kitabı kalsın mesela ameliyata, kalp ameliyatına. Okurdu bunu mesela son bölüm böyle. Okur, ben ederim der. Olur mu? Olmaz mı? Kur'an da ne istiyor? Hoca ve kitap işte muhtemelen Kur'an'da böyle. Şigelim inşallah peygamberlerin görevine. Peygamberin görevlerine muhtemelen böyle. Yani peygamberlik en üstün bir zirvenin zirvesi makam muhtemelen böyle. Yani eshabın, şehitlerin, sülhaların, evliyaların hepsi üzerinde en zirvede peygamber makamı. Ama görevleri çok ağır görevler. Her koşullarda baskı, zulüm, işkence her sabırla böyle. Hatta öldürülür kılıç başına dayansın hep bunlara. Mesela Yahya Aleyhisselam muhtemelen. Yahya Aleyhisselam böylece zamanın hükümdarı. Nikah düşmeyen kızı almak istedi kendisi böyle. Nikah düşmeyen öbür kız yani böyle. Bunu almak istedi. Tabi Yahya Aleyhisselam da fetva istedi. Haram o kızsın sen böyle. Öbür kızsın haramdı bu şekilde böylece. Bunun üzerine böyle fetva verdiğinden yatılı Yahya Aleyhisselam muhtemelen tutar bir sakalından böyle koyun gidip kestir muhtemelen böyle. Kestir böylece. Kanı hep kaynadı böyle. 40 gün kaynadı böyle. Hep kaynadı kanı bu şekilde böylece. Tabi helak olduk toplum. Ondan sonra muhtemelen böyle. Yarasının başı Şam'da. Emevi camisinde başı muhtemelen. Orada böyle. Yani kılıcı dayadı cellat başı muhtemelen. Yatı yatırı böyle. kıyı boynu dayanlar, baş boynu da başlayıp bak. O kısmına haram, Hüseyin, bu kısmına haram, o kısmına haram dedi muhteremler. Bak, yani boyuna kılıç dayandığı halde muhteremler böyle, ölüm korkusuyla bir ufak bir tabi çokmuşlar muhteremler. Peygamber'de muhteremler. Hz. İbrahim Aleyhisselam, oğlu İsmail Aleyhisselam beraber Kabe'yi biliyorsun bir nasıl yaptılar muhteremler. O zaman Mekke'nin mükerrenin bulunduğu yerde bir kabile sonra gelen oraya böyle, Yemen'den gelen bir kabile. Cürhüm kabile diyor böyle. Biliyorsun o konu uzun konu. İbrahim Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam'ı bebekken bıraktı oraya. Annesiyle beraber. Kabe'nin bulunduğu yere. O zaman ne Kabe var, ne Mekke var, ne insan var. Hatta kuş yok mu böyle. Sonra bir emir verdi. İbrahim Aleyhisselam geldi. Onunla beraber Kabe'yi yaptılar. Binasını. Yeri belliydi ama. Cebrail Aleyhisselam gösterdi kendine böyle. Yeri belli. Hazreti İbrahim Aleyhisselam ustalık yapıyor. İsmail Aleyhisselam da amele. Böyle. Taş taşıyor dağdan böyle. Getiriyor. Ama her taşı almıyor muhtemelen İsmail Aleyhisselam böyle. Her taşı almıyor muhtemelen. Taş bakıyor, bu Kabe'ye layık değil, bu taş mı derimde. Hatta bağ taş yuvarlanıyor yuvardan da. İsmail beni al diye taştan derimde. İki peygamber derimde ya. O anda, hıssız çölde böyle. Tabi Kabe yaptıktan sonra ilk işleri onu tavaf etmek oldu. İlk tavaf onunla tavaf eder. Ve şu dua etler tavafta. İşte bile Rabbena. Ey bizim Rabbimiz. Ve vasfiyim Resulen. Minhum. Ya Rabbim. Onlardan içinden birini peygamber olarak onlara gönder. Ve bahsediyor. Bir peygamber onlara ver. Minhum kendilerinden. Kendisine böyle. Kimden? İsmail Aleyhisselam'ın neşliğinden böyle. Gerçek böyle. Ve Kureyş kabilesi böylece peygamberin dedeleri bunlar. Bunlar. Yetlu aleyhim ayatike. Şimdi bakın peygamber görevleri. Yetlu okur, aleyhim onlara ayeti okur. Demek ki peygamber birinci görevi ona gelen vahiy ayeti kerimeleri okumak. Kelim olarak böyle. Diyorum kitabe. Sonra o kitabı ona örtecek. Anlamını, hikmetini, uygulamasını, yaşanmasını. Ve hikmete İnceliklerini, sünnetlerini müzekkiyim, insanı temizleyecek. Şirkten, küfürden, haramdan, pislikten, nefsten maradan temizleyecek böyle şey. Yani peygamberin görevi bir sipger gibi okumak değil. Al kağıdımdan böyle. Böyle. Yorumu yapma, açıklama. Açıklama. Kur'an Allah kelamı Celle Celaluhu. Kur'an anayasası İslam'da. Anayasaları böyle. İslam'ın özü Allah kelamı Kur'an-ı Kerim'dir. Yalnız Kur'an-ı Kerim'i hep anlayamamıştır böyle. İncelikleri anlayamaz böyle böyle. Hatta peygamberimiz bile anlayamaz mı? Yani peygamberimiz bile getirdiği muhtemelen. Peygamberimize vahiy gelirken Aleyhisselam Hazretleri'ne tabi Cebrail Aleyhisselam okuyor peygamberimize gayet net tertil deniyor buna. Yani böyle tertilen böyle kelime kelime aşağı böyle. Mesela Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim Maliki Yevmiddin böyle. Okuyor böyle. Tek tek okuyor buradan. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri onlar böyle okurdu böyle. Yani unutmayayım diye böyle böyle. Bir de Peygamber bazı şeyi Cebrail sorardı. Böyle. Yani Cebrail bilgi konudan Peygamber üstün. Peygamber böyle. Çünkü daha dünyaya yokken hatta madde alemi yokken Cebrail vardı muhtemelen. yani yerin yaratılışı, gökten yaratılışı, yönetim yaratılışı böyle. Bütün bu semavatlar, zemin böyle. Onları biliyor. Rabbim ona o ilmi vermiş Cebrail Aleyhisselam'a. Onun görevi bu. Peygamber bazen sorurdu böylece. Mevlam buyurdu, ayet-i kerimeyi gönderdi. Buyurdu ki, Fize karanlığı fethi Kur'an'ı. Fize karanlığı ya Muhammed'in Habibi. Kur'an'sı okuduğumuz zaman Cebrail vasıt diliyle fettebi Kur'an'ı. O kıraatesine tabi ol, dinle onu böyle. Ne tekrarla, ne de bir soru sor. Şimdi bir yerde Kur'an-ı Kerim'i seçti okuyorsa birisi, öbürü de işte okuyamaz muhtemelen böyle. O dinlemesi gerekiyor muhtemelen böyle. Ayrı olması gerekiyor hatta böyle. Mevlam buyurdu, Habib-i Muhammed'im, Cebrail'im sana Kur'an'ı okurken fettebi Kur'an'ı. Onun kıraatına tabi olan dinle böyle. Dinle böyle. Tekrarlama, onu dinle. Bir de ona bir şey sorma Cebrail'e. Min aleyhine beyane. Kıraat bittikten sonra o Kur'an'ın beyan açıklaması meyana bize ait muhtemelen. Açıklaması böyle. Bak muhtemelen. Demek ki Peygamber Aleyhisselatları bile ona vahiy gelince anlayamıyor. Tam bilemiyor muhtemelen. Mesela ekrimi sala, namaz kıl. Nasıl kılacak namazı ama? Muhtemelen. Kur'an-ı Kerim'de namazın kılınması eğer ki o konu işlenirse Kur'an-ı Kerim'de, abdü işlenirse, gusül, teyemmülü, hac, savun, salat, şunlar bunlar böylece evlenmelere, boşanma, alışverişler ne oldu Kur'an-ı Kerim? 100 katı büyük olur muhteremler. 100 katı olur böyle. O zaman ne olur? Ezberlemez Kur'an-ı Kerim muhteremler. Ezberlemez değil mi böyle böyle? Bunun için bak Mevlam buyurdu, sümme inne aleyne beyane. Açıklaması değil, bize etmeli bunu böyle. Nasıl gerekiyorsa böyle. Gerekiyor böylece. Şimdi, tabi biliyorsunuz günümüzde muhteremler, Kur'an Müslümanı diyor böyle, bu Hindistan'da çıkan, Mısır'da çıkan böyle, Türkiye'ye gelen böyle, yani emperyalist güçlerin böyle, İslam düşmanı, Müslümanların yaptığı bir oyun muhteremler. Yaptı bu. Demek ki bakınız, Kur'an-ı Kerim mutlaka Peygamber'i anlatacak, yorumlayacak, açıklayacak mı? Bak, Mevlam diye böyle. Yetliyor aynim ayetteki ve yiyorum kitabı. Ve açıklamı muhtemelen böyle. Ancak buna Peygamber görebilir. Ona Mevlam bu hikmeti veriyor muhtemelen. Görebilir bu şekilde böylece. Yani sonra şu var muhteremler, Kur'an Allah kim olur Celle Celaluhu, Allah kim daha yakınsa daha anlar Kur'an böyle. Allah yakınsa böyle. Nasıl yakın? Manevi yaklaşma böyle. Yani Allah'tan kim daha gafil değil? Allah unutmuyor Celle Celaluhu böyle. Gezdiği yerde, oturduğu yerde, namazında, niyazında, uykusunda böyle. Hep Allah ile beraber cezalandırır böyle. Allah'ın zikre meşgul, Allah ile meşgul bu şekilde. Onların gönlüne Kur'an-ı Kerim daha verir onlar gönüllerine muhtemelen böyle. Ama Allah'tan kopmuş muhteremler. Belki Arapça okumuştur böyle. Arapça, hepsi Arapça biliyorlar. Yani Arapça demek Kur'an ilim değil muhterem böyle. İlim başka. Arap mesela böyle doğuştan Arap böyle. Zaten başlığı bilmiyor mesela, öyle Araplar böylece. Ne yapıyor? 3-5 10 okuyor ki ancak alim olsun muhtemelen böyle. İlim başka muhtemelen böyle. İlmi Arapça tabii başka bunlar. Yani günümüzde abdestsiz muhteremler, hanım kızı açık su geçiyor böyle. Yani belki 5 günde kılmıyor namazını kendisi böyle. Oturur ekran başına efendim, o kurulur, çayını orada içeride bir mola verince orada böylece. Ne o işte şu ayet-i kerime şöyle böyle. Şimdi gelelim inşallah sünnete. Benim sünnetlerime gelelim böyle. Kur'an bu. Allah Kur'an'ı Celle Celaluhu. Peygamberimize indirildi. Peygamberimize böyle Cevbi Aleyhisselam bunu tanıtan okudu. Doğru okudu böylece. Kur'an-ı Kerim birden gelmedi. Peyderpey böyle Arap hastalığı geldi. 23 yılda tamamlandı. Tamamlandı. Bu şekilde oldu? Yazılması kolay oldu. Ezberlendi, uygulandı, yaşandı ve namazda biraz okunması, beş vakit namazı muhtemelenler. Biraz da sahabeler, onların namazı bizim gibi değil muhtemelenler, kısa böyle sahabeler. Namaz namazı onlar okunurlar böyle. Yani 3-5-10 sayfa daha okunurlar böyle bir şeyde okunurlar böylece. Şimdi sünnet. Üç halü sünnetler böyle. Bir deniyor kavli, sözlü. Peki ağzına çıkan söz. Fiili, uygulama, peygamber yapan görmüş sahabeler. Yapmışlar böyle böyle. Bir de üçüncüsü, dinin takriri. Peygamber onu ikrar eder, onaylar. Ya yani peygamber bunu yapın dememiştir. Peygamber bunu yapmamıştır o zamana kadar. Ama sahabeler bir şey yapmışlardır. Peygamberin göz önünde. Peygamber onu kabul etmiştir. O da sünnet muhtemelen böyle. O da üç alıyor böyle. Sözlü, fiili ve takrir edilir. Onaylı böyle olmuş oluyor. Şimdi hadis-i şeriflerin tabi hadis-i şerif dinin bunlara böyle. Hadis söz anlamına geliyor. Şerif de yani şerefli sözler. En şerefli sözler. Hadis-i şerifler. Hadis-i şeriflerin hepsi kutsaldır, mübarektir. Aynı hepsi böyle. Ama ayrılıyor. İşte sahih vardır, gayri sahih vardır, li'aneli, gayri, hasendir, zayıftır, şu bu. Ne ayrı bundan muhteremler? Hadis tek kelimeden değil, rivayetten muhteremler. Şimdi hadis-i şeriflerin bir metni vardır, metin böyle. Peygamber'in ağzına çıkan sözler. Bunun adı metin. Metin bak böyle. Bir de senet diyor böyle, senedi vardır. Peygamber'in söyle ki bunu hangi sahabe duymuş? O sahabeden kim duymuş, kim duymuş böylece, kitabı gelinceye kadar. Bunlara senedi olur bu şekilde. Hadis-i şerifin kuvveti bu senedine bağlıdır. Hadis-i şerifin ravileri, yani hadis-i şerif edinlere böylece, bunlar araştırılmış hepsi bunlar. Araştırılıyor mesela. Şimdi mesela bir, derim ki, Bedir Savaşı'ndan bahseden bir sahabenin birisi, sahabeden bahsediyor. Ama kendi o artık bulunmadı. Demek ki bunu baştan duymuş. Böyle. Sonra mesela sahabeden kim duyuyor bunu? Tabi'in deniyor bunu öyle. O inceliyor böyle. Yani adalet deniyor bunu da. İslam yaşantısı, haramdan kaçınması, hiç yalan söylememesi ve bir de ölünceye kadar beyinse ötürü olmaması, bunamaması. Böyle. Mesela bir tabi'inden veya sonradan gelenler birisi. Hadis'ini nakletmiş bu şekilde böylece. Ama araştırılıyor. O zamanla yaşlanınca böyle bunamış bu şekilde. Acaba bunu ne zaman söyledi bu? Aslan daha önce mi söyledi? Bilmiyor mesela böyle. Alınmıyor bunu da bu şekilde. Yani hadis-i şerifin zayıf olması rivayetten kaynaklanmıştır böyle. Sonra hadis-i şeriflerin de böyle ülemalarını adı muhaddis bunlara. Muhaddis derler. Muhaddis böyle. Onlar işaret yapamazlar muhtemelen. Müşkil başka muhtemelen. Hadis üleması başka, yani muhaddis başka, müşkil başka muhtemelen. Neden? Hadis üleması muhaddisler buna neye bakarlar? Hadis-i şerifin sıhhatine bakarlar. Yani sahih hadis-i şerif böyle, zayıf buna bakar böyle. Rabine bakar boş böyle. Mücehid de bakar, daha çok şey bakar boş böyle. Şimdi mesela İran bir örnek vereyim aklıma geleni. Peygamber ne zaman telbiye başladı İran'dayken, Lebek'ten başladı. Böyle. Üç büyük sahabeden rivayet geliyor böyle. Biri diyor ki, Peygamber Hazretleri İhram namazını kıldı, niyetini yaptı. telbiye başta oturduğu yerden. Hadis-i Şerif sahipte böyle. Senin de gel, senin de tamam, rabiler böyle. Bir diğeri, buraya Peygamber Aleyhisselam Hazretleri İhram namazını kıldıktan sonra deveye bindi. Deve üzerinde telbiye başladı, Ali Bekir başladı böyle. Hadis-i Şerif bu da sahip böyle. Yani Halil ulemasına göre bu da sahip böyle. Bir diğeri de yola çıkınca ona başladı böyle şey böyle. Hadis ulemalar karışmaz bunlara mı? Neden böyle olduğunu böyle böyle. Bakın ne inceliyor bunu şimdi müştehitler? İnceliyor bu şekilde. Biri ne dedi? Namaz oturduğu yerde telbiye başladı. Kim? Şu. O anda Peygamber'in neresindeydi bu? Araştırma bunu böyle. Kolaylıkla iş yaptım. Araştırılıyor. Bu sahabe Peygamber'in yakında yanındaymış. Hemen görmüş. Bir deri deve üzerine başladı diyor. Uzakmış. Ay o zaman görmüştüm. Mevlam buyuruyor bizlere Cerişi Halim'i. Ali İmran 31'de. Rahim. Kul intubun Allah'a. Kul Habib Muhammed'in söyle. İntubun Allah'a ve tebuni. Allah'ı seviyorsanız bana tabi olunuz. Mevlam buyuruyor. Kul başımda. Kul Allah emrediyor Peygamber. Habib Muhammed'in söyle. Eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi. Peygamber'e tabi. Yani peygamber tabi olmak. Çünkü peygamber örnek, numune muhtemelen peygamberler. Yaşantısı aslında böyle. Yine Mevlam buyuruyor Azap suresinde Resulullah'ta üslü-i hasenedir. Limen kercüm bel yemin ahire. Kim Allah'a kavuşmayı hesap vereceğini, kim ahirete gidip varacağını umuyorsa, inanıyorsa bunlara, bunlar için Resulullah'ta Yusuf Hasene böyle. Önder. Yani insan nasıl yaşanır? Nasıl uygulanır? Namaz nasıl kılınır? Hepsi bunlar Peygamber'e ona kılınır. Böyle böyle. Hazretlerine böyle. Yine Mevlam buyuruyor bizlere Meyyutu billahi ve Meyyutu Resulü Allah. Men bir kimse yutu Resul'e Peygamber ederse fakat yeter Allah. Aslında Allah itaat etmiştir Allah'a. Yani kim peygamberin bir sünneti yaşıyor, uyguluyor, tabi ki diyorsa peygambere tabi oldu. Fakat yeter Allah gerçekten o, Allah itaat ediyor aslında böyle. Şimdi bunu açayım biraz muhtemelmiş bu şey işte böyle. Demek ki gerçekte Peygamber'e tabi oluyor, bir sünneti işliyor ama örtülü şekilde aslında itaat Allah edeceği Celle Celle. Tabi Peygamber Hazretleri ayet-i kerimeye gelince Peygamber bunları uygulardı böyle her konuda neyse böylece. İslam'ın ilk başlarında rüküdeyken nedir sahabeler? Rükat rükat ya Rabbi. Allah'ım sana rükü ettim. Secde Allah'ım sana secde ettim. Rükat secde etti. Böyle denildi bir zamanda böyle. Ayet-i Kerime geldi. Vakıa suresinde sonunda Fesseb Bismillahirrahmanirrahim azim. Fesseb Bismillahirrahmanirrahim azim. Ayet-i Kerime geldi. Fesseb tesbih eyle, tenzih eyle. Yani Sübhanallah de. Bismillahirrahmanirrahim azim. Azim olan Rabbin ismini tesbih eyle. Gelince Peygamber de icalâ fi rükûm buyurdu. Onun rükûnü bunu söyler, rükûnü söyler. Bunu rükûnü söyleriz böyle. Bak, şimdi ilaçlı muhtemelen mesela eczacı bir eczacımdan değil mi? Eczacı hatırlamda böyle. Yani şu 10 gram, 20 gram karışır, şu olur, bu aç karışır, tok karışır böyle. Bu kurulur muhtemelen böyle. Demek ki Kur'an'la birleşir de şifa kaynağı, manevi şifa kaynağı. Peygamber öyle buyuruyor muhteremler. Ayet-i Kerime gelince bunun rükûda bunu söyleyiniz. Fessebbi tesbih ediniz be. Rab ismine. Ne diyorsunuz rükûda? Sübhan Rabbi azim muhteremler. Sübhane Rabbi azim, bak bak. Azim Rabbin ismiyle tesbihe bak. Sübhane Rabbiyel azim. Rabbiyel. Yani azim olan Rabbimin ismini tenzih ediyorum ben. Tenzih ediyorum böyle. Yani tenzih, tesbih çok aslında muhtemelen. Çok ama çok muhtemelen böyle. Yani tefsir kebirde belki 20 sayfa açılıyor buraya. Arapça. O büyük sayfa. Bir tesbih anlamında böyle. Yani Mevlamız her noksan münezzeh. Nasıl böyle. Her noksanlıktan böyle. Mesela bizler görüyoruz. Bir görme duyusu var bizde böyle. Görüyoruz böyle şey. Ama çok ama çok kısıtlı. Kısıtlı. Yani. Uzak, çok uzak göremiyoruz böyle. Karanlıkta göremiyoruz böyle. Arada bir perde olur, duvar olur. Bir duvar olur, perde olur. Göremiyoruz böyle. Kabristan'a gideriz. Canımız yatıyor orada. Ama göremeyiz muhtemelen böyle. İşte Rabbim, Rabbim her şeyi görüyor muhtemelen, her şeyden beri. Gaybi şuhudu, her şeyi muhtemelen böyle, evren kâhıda muhtemelen böyle. Denizdeki balıkları muhtemelen böyle, yerde karıncaları, ormandaki hayvanları, bitki, ağaçlar, melekler, huriler, cennetler görüyor muhtemelen. Sonra biz birine bakarken başka şey göremiyoruz muhtemelen. Bir yere bakalım. Mesela bir kitaba bakıyoruz böyle, onu görüyoruz böyle. Birine bakıyoruz, onu görüyoruz böyle. Eşi görüyoruz böyle. Yani Rabbim her şeyi, her şeyi muhtemelde. Yani bizi görüyor demek böyle bir kaba biraz biz demek. Yani yaratan kim? Olgunu yaratan kim? Böyle? Yani gönlümüzden geçeni, beynimizdeki, beynimizdeki bilgileri, amaç, niyetlerimiz hücrelerimizin böyle biliyor. Yine biz birisini dinlerken uzaksa bir şey bağırıyor, bir şey söylüyor ama anlayamıyoruz değil mi? Duyuyor, uzak uzak. Yolun gelmesi lazım. Uzak. Bence bir mesafe kısıtlaması lazım. Olmasa ne olur? Olmasa kısıtlama daha kötü muhteremden böyle. Yani her şeyi duysak beyin çıldırır mı insan beyni muhtemelen böyle. Ormandaki hayvanları, vahşi hayvanları, şunları, bunları bütün sesleri duysak beyin almaz muhtemelen böyle. Beyin kaldı mı? Beyin çıldırır insan beyni. Bunlar insan beyni muhtemelen böyle. Bir kişiyle konuşuyoruz böyle. Ya telefon mesela böyle. Konuşulmuş şöyle. Bir telefon daha var masada böyle böyle. O da çaldı ama ikisini dinlemedim var. İki kulak var ama değil mi? Beyin bir tane muhtemelen böyle. Yani bir kişiyle konuşurken İkinci karıştı mı, sen bir dakika dur. Mesela baba, anne yatıyor, konuşuyor, önemli bir şey var bu şekilde. Oğlu, kızı, çocuğu görüyor, anne, baba. Yavrum durun biraz, dur bakalım. Dur bakalım böyle, böyle. Üç kişi, dört kişi konuştu mu, hepten karıştı mı? Rabbim bakmıyor. Azim olan Rabbim cezalarına bakmıyor. Bu kadar insanlar, hayvanlar. Kuşlar, kurtlar, balıklar, melekler, felekler muhtemelen. Esen yerler muhtemelen. Her bir yeşil canlı bitkiler muhtemelen. Oklar muhtemelen. Hep Allah zikredi muhtemelen. Dağlar, taşlar, canlı cansız muhtemelen. Atomlar muhtemelen. Hepsi abim duyuyor muhtemelen. Ve az iman olan bunu Allah'ın duyduğunu biliyor muhtemelen. Kişi mesela evde geceli ve sıkılıyor, rahatsız bir şeye vardı böyle. Kendisinin yakına bir şey olmuş değil mi? Ne yapıyor? Kimi yalvarıyor? Allah muhtemelen. Allah'ım sen bunu şifa verdin mi? Allah'ım sen bunu koru bak. Gecenin karanlığına bak böyle. Gecenin karanlığında evine tek başına baktın böyle. Kimse yokmuş böyle. O kimse biliyor ki Allah onu görüyor, sesini duyuyor ve Allah kadir mutlaktır. Yücete mutlaka bak. Uçak havada, arzulandı uçak havada. Arzulandı böyle. Kim yalıyor uçakta arkadaş değil mi ne? Anons yapıldı. Uçakta, kaptan anons yaptı bu şekilde. Ama Kerem bana şunu yapınız, iş durum tehlikeli bu şekilde. Ne yapıyorsun değil mi ne? Allah'ın bizi korumadın bak. Abla muhtemelen böyle. Efendim belki ulaşına bakıran mesela babası olan var. Kızı var. Ama karşı muhtemelen böyle. Yani bir tesbih anlamı muhteremler, yani bir hafta anlatsak bitmez muhtemelen böyle. O azam kutu muhtemelen böyle. İşte rüküda ne yapayım böyle? Sübhane Rabbil Azim. Ey azamet sahibi olan Rabbim. Kudret sahibi olan Rabbim böyle. Sen tesbih Rabbim. Demek ki bunu söylemek sünnettir. Peygamber buyurdu. Ama aslında Kur'an-ı Kerim uygulama. Allah'a itaat bulunmak. Onun için bu. Yine ayet-i kerime gibi bahsi kerime Sibri Âlâ. Âlâ'nın Rabbinin ismini tesbih eyle. Sibri ismi Rabbikel E'lâ. Âlâ deme. E'lâ. Elif ayı bulunur. Bu ayet-i kerime geldi. Bu da surenin başında. Benim muhteremler. Mevlam buyurdu, âlâ en yüce olan Rabbini tesbih eyle. Peygamber buyurdu, bunu secde söyleyiniz. Secde muhteremler. Yani Peygamberimizin sözü aslında Kur'an ayet kılmak. Kur'an'ın uygulanması. Sebi ismi âlâ. Ne diyoruz secdede? Sübhan Rabbil Âlâ. Sübhan Rabbil Âlâ. Sübhan Rabbil Âlâ. Ey Âlâ. Yücelerin yücesi ol Allah'ım böyle. Azameti, kuvvet, azameti böyle. Akıl, hayallerin ötesinde. Rabbinin ismini tesbih etme muhteremler. Namazı okuyoruz sahabada şerife. Allah'ın misalini baraka koy muhteremler. Sünnet. Hanefi'de. Şahabide farz olan muhteremler. Şimdi Peygamber'in sünneti değil Hanefi'de mesela böyle. Ama Allah emri budur muhtemelen böyle. Falan buyurdu. Yahil amelü sallü aleyhi ve sellem'e teslim hakkım. Yahil amelü sallü aleyhi ve sellem teslim hakkım. Yani aslında Kur'an yaşayan hukumun böyle yaşayan böyle böyle. Sonra bir örnek daha vereyim inşallah. Namazdan sonra tesbih çekiyor değil mi? Sübhanallah, elhamdülillah falan böyle. Sünnet. Kimin ne yapıyor? Ya haşa o sünnet o, ben olmasa olur böyle. Ya da sünnet namazında olmasa olur. Muhtemelen çok kabalık muhtemelen böyle. Bir Allah'ın Resulü, Resul-i Ekrem, Hatem-i Enbiya muhtemelen böyle. Peygamberler eftar-ı, farikânat muhtemelen böyle. Farikânat böyle. Yani evrenin övündü, iftar ettiği böyle bir peygamber. Yani Allah'ın Resulü'yüm, emrediyor, söylüyor. Haşa bunu küçümseme hatırlamıyorum böyle. Küçümseme bunlara böyle böyle. Mesela bir gruba gider bağlanır, grubun lideri kimse mesela bir şey ona böyle, o ama uygulama böyle. Uygulama titiz böyle böyle. Ama Resulullah'ın sünnetine gelince onu önemsemez hatırlamıyorum. Halbuki bu da Kur'an'da muhtemelen bakın. Falan buyuruyor. Vedbara sücud. Yemineyle fesebbihü vedbara sücud böyle. Vedbara sücud. Secdenin ardında, namazın ardında da böyle. Yine Allah'ın tesbihine bak. Namazın sonunda da böyle bak. 30 defa Sübhanallah muhtemelen. Yavaş evren böyle. Sübhanallah. Sübhanallah. Sübhanallah. Peygamberimiz parmak ile şekerdi mahpeye, şekerdi böyle böyle. Çünkü konuşacak bu mahşede şahit bundan muhtemelen böyle. Eftal parmak çekme böyle. 30 defa ama yavaş muhtemelen böyle. Acı etmeden böyle böyle. Sübhanallah. Peydi muhtemelen böyle. Sübhanallah. Sübhanallah. 30 defa böyle. Tam ocak sayama muhtemelen böyle. 30 defa da Allah hamd. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Bakın burada elhamdülillah. Elhamdülillah diye baklar. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Oldu 66. 30 ile tekbir. Allah büyük deme. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Yani buradaki bir sıra takip ederim bak. Yani Tabi giremiyor konulara muhtemelen. Bir derya ama. İçim yanıyor ama böyle. Önce Sübhanallah. Neden muhtemelen ya? Sonra Elhamdülillah muhtemelen bak. Sonra tekbir makamı geliyor. Yani kul artık Allah birliği, veli hamdi şükreti melamıza. Sonra tekbir. Allah büyüttüğüne kul eridi. Allahu Ekber. Emi Allah'ım sen işte böyle. Her şeyden geçti. Allah teslim var. O da Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Evet 99. Yüz olmadı. Ne gibi de? Uzun teyitler. Ona girmeyen fazla. O çağ anlamı çok geniş muhtemelenler. Böyle. Kısa da geçemiyorum böyle. Eksik olma, anlaşılmasın diye böyle. Boğazın bakıyor mesela cuma namazında fazını kıldığı gibi otur kütür alarm olur muhtemelen böyle. Hem kaçma böyle şey. Otur bakısının böyle namazın sünneti var, arzuru var, tesbih var. Yani hafta biri gelenler böyle. Hafta bir cumaya geliyor. Bir fazını kıldı mı kaçıyor. Bir gün merak ettim bir camide. Acaba bunların işi mi var? Neydi bunlar bu işe? Merak ettim muhtemelen böyle. Özel kalktım baktım muhtemelenler. Camiden çıkan acele ettiği, çıktı dışarı böyle, of! Hiç madde. Konuşma, gülme, o şey pofuf çıkar muhtemelen böyle. Demek ki, bakın, ibadetten zevk alamama. Namazda, meşritte, camide sıkılma. Allah korusun, nifak aramadım. Allah korusun ben. Yani bir insan camide sıkılıyorsa ama orada kaçayım diyorsa çok tevbe et alaması insan lazım. Böyle. İşte yeter bana bu kadar. Ne biliyor yeteceğini? Ne biliyor yeteceğini? Ya. Ne zaman belli oluyor yeteceği? Mahşerde, mizanda muhtemelen. Terazi başlıyor. O zaman belli muhtemelen belli ya. Ey ah muhtemelen var mı böyle ya? Benim çıkacak muhtemelen mahşere. Gel bakalım kulum bakalım veya bakalım hesabı adem zaten. Ya bakalım böyle. Ortaya mizan kurulmuş manevi terazi muhtemelen böyle. Bir tarafı sevap da artıyor, nur şeklinde böyle. Bir tarafı günahları kapkara böyle, zulmat o şekilde böyle. Konuyor. Eğer sevap az geldi mi, yeri cehennem muhtemelenler. Hümmü haviye. Haviye cehennem ya da konu böyle. Kim de ağır sevap ağır gelirse, o yeri cehennet. Şimdi olacak orada, kişiye ise başına gelir zamanlarında, Mevlam buyuruyor, kalp lidel hanacir. Sen kalbine hoplamış, buna takılmadın böyle böyle. Açılmış, kapanmadın, gözü bakıyor muhtemelen böyle böyle. Böyle bakıyor böyle, önüme hayvan böyle. Şuna bakıyor, işte şu namazı kılmadın mı? Günah muhtemelen. Harama baktın, başını açtın, yalan söyledin, gıybet yaptın, işte çaldın, şırtın, neyse artık böylece. Hepsi konu konu Allah korusun bu teremler. Yeter orada denir muhtemelen. Orada. Sen kendine karar ver. Sana işte cumada kılım yeter. Hatta beş gün yeter de demeli muhtemelen bu zamanda muhteremler. Yani bu zamanda bizim daha çok ibadetimiz gerekiyor. Neden? Günah işleri çok muhteremler böyle. Yollar günah muhteremler böyle. Bak. Yani asıl saadette eski zamanlarda yakın bir zaman kadar böyle, birkaç yüz öncesine kadar kadınlar kapalı muhtemelen böyle. Kadınlar hep kapalı muhtemelen böyle. İslam uygulanan işlerinin İslam uygulanıyor böylece. Haram işlenmiyor. Şimdi kadınlar çırılçıplak. Hele yaz geldi mi Allah korusun. Gazap ilahi muhtemelen. Gazap Allah'ın gazabı muhtemelen böyle. Her an batacaksın ki muhtemelen böyle. Mübarek Ramazan gelir. Eskiden tek tük böyle lokantalar açan çok azdı böyle. O da ne yapardı? Camları kapardı. Perde, merde, gazete falan koydu böyle. Kapardı. Gizli böyle var böyle. Şimdi açıkça muhtemelen işleri böyle. Bu daha kötü muhtemelen. Allah korusun böyle muhtemelen böyle. Yani günümüzde günah çok işleniyor muhteremler. Ne gerekiyor? Sevaplarımızın çok olması lazım ki kurtulabilelim. Bir de kul hakkı var muhteremler. Bak o da var muhteremler böyle. Kul hakkı var ya muhteremler. Aleyhine konuştuk, vurma, kırma, sövme, dövme, şunlar, bunlar, malını çarpma, aldatma, kandırma, Her neyse muhtemelen abi, kul akıllı, hepsi içe giriyor muhtemelen böyle. İncitmek, şunlar bunlar giriyor böylece. Ne hocam, mahşerinde yapıcı yakana. Ya sen bana böyle yaptın, sen bana yaptın, param aldın vermedin, çaldın çırptın, aldattın mesela neyse böylece. Yaşam boyu, yüksek muhtemelen, 50-100 bin kişi gelecek muhtemelen. Ne olacak orada şimdi? Hadi burada para ver. Ödeyeyim mi, taksa balayım da burada. Orada para geçmiyor mu yani böyle? Geçmiyor. Ne geçiyor? Sevap olacak mı? Olacak mı böyle? Allah'ın bir adaleti ölçüsünde yaptığı kul hakkına göre al bakalım sevabını olsun bana. Al bakalım, al sana böyle. Hesabı da çok az sene oldu. Bitti muhteremler. Bitti böyle. Kimine diyor? Ya filan diyorlar işte boşa namaz kılıyor. Neden? İşte kul hakkında şunlar var bunlar böyle. Muhteremler kul hakkı varsa boşa değil, namaz daha çok kılması gerekiyor muhterem böyle ya. Daha çok kılma, daha fazla namaz kılsın böyle, kılsın. Hayır yapsın, çok yapsın ki, sevabı çok olsun ki, ağır zengin olsun da ne oluyor böyle? Ona buna versin, kalanı kurtarsın kendisini muhterem böyle. Şimdi Kur'an Müslümanlığı. Yeni muhteremler, bu tabi bir dalalet, yani sapıklık hareketi muhteremler. Bunların nedir amacı? İslam dört temele dayanır. Kur'an, sünnet başladı bu da böyle. Bir de icma ümmet var, icma ümmet. Aynı asıl yaşayan müşriyetlerin icma, söz birliği yapmalı bir konuda. Bir de kıyası fukaha denir böyle. Mesela bir konu bilinmiyor. Ona benzeyen bir dinde ne varsa onun kıyası. Yapamayız bunu tam terör. Bu da müşriyet işi bunlar böyle. Fukaha böylece. Şimdi ne yapıyor bunlar Kur'an-ı Müslüman deyince böylece? Kıyas fukaha atıyor. İcma atıyor. Peygamberi dışlıyor. Sen karışma diyor. Haşa peygamber. Kur'an kalıyor. Dört direk böyle. Üzerine bina var. Dört direk konmuş böyle. Sünneti attı. İcmi attı, kıya attı böyle. Tek direkte bina durur mu? Muhtemelen böyle. Peygamber buyuruyor Hadis-i Şerif'te, Darimi'de, dinin yozlaşması sünnet-i tevkiyle başlar. Yani bin dindeki sapıklık hareketleri, yozlaşma, yani dinin bozulması, aslını getirilmesi neyle başlar? Sünnetten tevkiyle başlar böyle. Biri halat, urgam resim, kolun, böyle, lif gibi olur böyle. Halatın lif gibi böyle kopmaya başlar, tek ince bir şeyle lif gibi böyle. İnce böyle kopar, ya bitti kopmuş şey değil mi böyle? Üç becerken böylece halk kapar muhtemelen böyle. Yani dinde sünnetlerin terkili olur muhtemelen böyle. Şimdi sünnet deyince Peygamberimize tabi olmak Aleyhisselatü Vesselam'da. Her konuda muhtemelen. Her konuda tabi namazın sünnetleri vardır. Bir de namazın içinde sünnetler vardır. Mesela öğlen bazında dedik ki sünneti var böyle. Bunun sünnetleri vardır. Tabi farzın sünnetleri vardır böylece. Mesela tekbir almak farz. El kaldırmak sünnet muhtemelen. El kaldırmak muhtemelen. Bir de imam bunu sessiz alıyor. Neden muhtemelen bak böyle? Yani çok ince kural bunlar hem böyle. Şimdi cemaat içerisinde ama vardı. Gözü özürlü göremiyor, kör yani böyle. O ne yapar? İmam yakalarını görmez. Ama sesini duyamazlar. Beklerim böyle. Ama tekbir aldı mı? Tamam böyle. Bir de var, kulağından zor olma muhtemelen. Yani işitme duygusu zayıf. Sağırdı muhtemelen böyle. Gözü kuvvetli, o da ne bakalım böyle. Böyle kaldırır mı karşıdan bakan, tamam tekbir aldı. Yani hem eli kaldırılıyor, hem şampak. El kaldırmak sünnet muhtemelen bu şekilde. Yalnız elini kaldıramayan kişi ne yapar? Mesela Allah korusun bir eli feşle. Tek elini kaldırır muhtemelen. Tabi sağ işte onu kaldırır. Sağ eli feşli, sol elini kaldırır muhtemelen. Eğilmez abi böyle. İki eli feşli. Ne yapar muhtemelen? O zaman kaldırmaz muhtemelen böyle. Ben bir gün camide sonradan gelen bir namaz kılıyor biri. Tam çıkarken tanıdığım kişi de kendisi. Baktım tekbir alırken eğiliyor, rükû miktarı tekbir alıyor, sonra doğruluyor. Tanıdım ki işte böyle. Bekledim dışarıda. Neydin sen böyle yapıyorsun? Ellerim kalkmadı dedim. Eller kalkmamış dedim. Böyle. O zaman dedim eğilme dedim. Elini kaldırma ayakta tekbir alır böylece. Yani bir insan eli kaldırma sünnet muhtemelen böyle. Tekbir alır farz bu şekilde böylece. Ayakta almak da farz muhtemelen bak. Tekbir alır. Almak böylece. Eğer bir insan rükuda tekbir alırsa rükû miktarında namaza girmemiş olur muhtemelen bak. Yani eli kalkmayınca demek ki insan İslam'ı bilmeyince, altyapı olmayınca, araştırmayınca, İslam ilmihalini okumayınca kişi baktı muhtemelen namazı olmuyor. Namazı girmiş olmuyor bu şekilde böylece. Şimdi demek ki her sünneti muhtemelen Sübhaneke okumak muhtemelen. Bak sünneti muhtemelen böyle. Tabi namazı, rükûlar, etiyatı vaciptir muhtemelen bu şekilde böylece. Bir de bunun dışında muhteremler yani sıhhaplarımızın çoğalması için ne yapalım? Her şeyimize sünneti uygulayalım muhteremler. Mesela sahilde yemek. Peygamberimizin arşanlarının öbeği oğlu vardı. Ümmü Seleme'nin oğlu. Öbeği peygamberi böylece. Yemeği yiyen çocuk ortadan yemiyor böyle, onun burnu oluyor buyuruyor. Böyle, böyle soyla almış yapıyorum böyle. Peki buyuruyorum böyle. Ya bine yavrucuğum, sağ eline ye, önde ye buyuruyorum böyle. Sağ eline ye, önde ye böyle. Yani çocuklara bakmak gerekiyor küçük yaşında böyle. Sağ ile yem alırsın muhtemelen böyle. Bir şey verirken sağ ile üstüne baktım verirken böyle. Bir şey verirsin verirsin böyle. Elma ve para ve pul ne verirsen böylece verirken sağa vermek sünnet. Onda sayla almalı da sünnet muhtemelen. Almak muhtemelen böyle. Sonra o kadar ki bu sünnetler çok muhtemelen böyle, yaşantımızda böyle. Mesela sağ el hep temizlikte kullanılır, temizlikte kullanılır muhtemelen böyle. Temiz böyle, sağ el böyle böyle. Sol el iki yerde kullanılır mesela böyle. Tuvalette burun temizlerken baktım. Şimdi ağzı sürerken sağ elle böyle. Bunu sürerken sağ elle, bunu temizlerken sol elle böyle. Bu da sünnet baktığım böyle böyle. Yani bir insan sağ elle bunu temizlerse kerahat olmaktan böyle böyle. Tuvalette sol elle su yapalım böyle. Biraz da muhtemelen suyla yapalım tuvalete böyle. Yani sırf o şeye kağıda silmek de yetinmeli muhtemelen böyle. Yani su bile yapmak böyle şeyler böylece. Sonra giyerken, mesela sen çorap giyeyim dedim böyle. Önce sağını giymek sünnet baktım, çorap baktım böyle. Ya yani o da mı o? Yani o andaki kişi aklına getirsin ki böyle, bunu sağdan önce giymek sünnettir diye. Hatırlasın Resulullah'a baktı. Hem peygamberle bir bağlantı yapıyor, hem bunda sünnet sevaptır böyle. Önce sağ çorabını giyer, pantolonu giyerken önce sağ ayağını giyer, gömlek giyerken iç dış olmasın böyle, hangisi? Önce sağ kolunu giyer, sol çıkarmak böyle. Çıkarırken de önce sol çıkarmak üstüne baktır böyle. Önce sol çorabını çıkarır, sağ tırağında. Gömlek çıkarırken parası olsun ne olsun böyle, önce sol kolunu çıkaracak, sonra sağına çıkarmak. Bu sünnet muhtemelen böyle. Otururken de mümkünse kıbleye arka dönmemek. Otururken muhtemelen. Kıbleye arka dönmemek. Peygamber üç oturuş var Peygamber muhtemelen böyle. İki de üzerinde. Namaza gibi böyle. Bir bağdaş kurup bir de sağ ayağın dizini dikip otururdu muhtemelen böyle. Üç de sünnet muhtemelen böyle. Yani tek diye muhtemelen. Biz oturamıyoruz mesela. Bağdaş kurup muhtemelen böyle. O da sünnet muhtemelen böyle. O da olmadı, ayağı yoruldu mesela, çok kalıyor. Oturduğu yerden sağ ayağını diker, dizini diker, sol ayağını yatırır, oturur. Oturuş normalde böyle. Arkası kıbleye gelmemek üzere. Sonra tuvalete girerken sol ayakta girmek. Sol girerken tren böyle. Çıkarken sağ ayakta çıkmak. Camiye girerken, hayırlı meclise giderken önce sağ ayakta girilir. Çıkarken sol da çıkılır. Bak. Neden? Çünkü cami daha hayırlı dışarıda muhtemelen böyle. Yani hep böyle sağdan başlamak. Mesela tırnak keserken muhtemelen böyle bak. Basmıştım o da böyle. Hazreti İmam-ı Mazlum buyuruyor muhteremler. İlk hacı gittiği zaman 15 yaşında gittim. 15 yaşında. Babası daha bekittim. Küfe'de, Irak'ta yine böyle. Deveyle hacı gittim. İlk defa böyle. Şimdi diyor, buyuruyor kendisi. Mine'ye geldik. Kurban kesti babamla beraber diyor. Tercih olma oturuyorum diyor böyle. Oturmuş, bu sol tarafını dönmüş kıbleye. Diyor ki beraber diyor, kıbleye diyor, sağ tarafını dön. Ve yüzünü dön kıbleye diyor. Bak. Ha, onu öyle muhtemelen böyle böyle. Bu önce sol tarafı uzakmış şu berbere. Diyor ki buna beraber sağdan bak üstüne diyor bak. Sağdan başlamak. Sağdan başlamak. Sağdan muhtemelen böyle böyle. Tırnak keserken bir iki rivayet var. Fakat en kuvvetlisi böyle, benim de güvendiğim o rivayet muhterem bu şekilde böyle. Şimdi Peygamberimizin nasıl kesti tam bilinmiyor muhterem bu anda. Peygamberimizin tırnak kesen tam bunu şapamışlar sahabeler. İşte böyle. Bu defa ne gerekiyor? İçtihada böyle kalıyor böylece. Böyle İmam-ı Gazali gibi o da bunların biri muhterem böyle. Büyük tembel iştihatları şöyle buyuruyor. Sağ el daha eftal. Önce sağ elden başlamak. Sağ elde en iyi hangi eftal parmağı? İşaret parmağı. Bakın ben böyle. Yani Allah dostları muhtemelen böyle. Dostları böyle. Her şeyi böyle. Bak böyle ben. Böyle kılı kırk yarıyor ben tamam. Bunun için muhtemelen böyle. En eftali Peygamber tam kesin bilmiyor. Bazı atamış bir tek atamış falan var mesela böyle. Bilmiyor tam böyle. Onlar işaretleri. Bunu ben daha kuvvetli görüyorum bu şekilde. En eftali sağ el. Sağ başlamak. Tamam. Sağ elinde beş parmağı bakarım. Hangisi eftal? İşaret parmağı. Bu kalk işareti muhtemelen kalkmaz böyle. İşareti bu parmağı böyle kalkıyor. Bununla sağdan başlanır. Küçük parmağı da gider böyle muhtemelen. Döndür sol ele. Küçük parmağı başlanır. Buraya gelir, en son sağ elin baş parmağı. Tekrar muhtemelen. Sağ elin işaret parmağından. Bakın yandaki parmağından. Başlanır. Yandaki parmaklara gidilir. Bu bitti böyle. Bu baş parmak duruyor ama. Bu tırnak durumda böyle. Sol eline geçer, küçüğünden başlar. Bir yere doğru gelir, en sağ elin baş parmağından böyle bak. Hazreti İmam Malik Hazretleri muhtemelen. Müştehitlerden, dört büyük müşehirlerin muhtemelen böyle. Hiç kabız yememiş muhteremler. Hiç kabız yememiş böyle. Bir gün diyorlar ki ya imam, ya bak bu sene böyle kabız çok bol. Hava sıcak. Buyurun yiyelim beraber. Neden yemiyorsun? Araştırdım. Resulullah'ın diyor nasıl kabız edilir bulamadım diyor böyle. Bulamadım diyor. Kabzeyken diyor peygamberimize diyor onun yaptığını şey çıkmayayım diyor muhtemelen. Bak. İçe muhtemelen böyle. Yani nasıl peygamberin karpuzu kestim mi, parçaladım mı, kırdım mı, nasıl yaptım bilmiyorum diyor muhtemelen. Yapmıyorum muhtemelen böyle. Sahabelerin pek çokları Medine'ye çıktıkları zaman bakarlarmış böyle. Ha peygamber buradan mola vermiş, oturmuştu burada muhtemelen böyle. Biraz da ablayı bir evime var. Abdullah İbni Ömer böyle. Hazreti Ömer oğlu. Peygamberimiz de kayınverdi muhtemelen. Allah böyle. Yani peygamberimiz o kadar aşırı, öyle aşırı denemem o böyle. Yani çok peygamberimiz sevgisi peygamberimiz böyle. Peygamberimiz böyle. Peygamberimiz sonra da Aleyhisselam Hazretleri giderken bir yere hemen devlet inin müstehemmeler oturuyordu böyle. Ne yapıyorsun burada? Resulullah burada oturmuştu. Resulullah burada Kur'an okumuştu. Bu namaz kılmıştı. Aynı yerde muhtemelen. Namaz kılmıştı. Şimdi sahabeler peygamberine dua eder evine böyle. Ya Resulallah ile bize bir buyurun böyle. Peygamber tabii kimseye kırmaz muhtemelen. Gider de böylece. Derler ki ya Resulallah evimizde sen bir yerde namaz kıl. O namazı yapalım orası. Meşe yapalım böyle. Bir yerde sal. Peygamber peki. Burada. Neresi uygun sizin müsaitsiniz böylece? Orası da tabii iş olmayacak mı böyle böyle. Ya Resulallah şu odan şurası kılsam peki. O namaz kapıyansın muhtemelen. Ondan sonra hep o namaz kapıyansın böyle böyle. Orası böyle muhtemelen. Yani peygamber sevgisi, peygamber sünnetine tabi olur muhtemelen böyle böyle. Her konuda muhtemelen böyle. Almada, vermede, konuşmada, şeylerde böylece, her şeyde böylece peygamberde tabi olma. Peygamber sevgisi, çünkü mahşer gününde şefaatçi ancak peygamber muhtemelen. Peygamber muhtemelen. Deniyor buna şefaat-ı uzma. En büyük şefaat muhteremde. En büyük şefaat muhteremde. Peygamber Aleyhisselam'da peygamberimiz muhteremde biliyorsunuz dünya yetim geldi. Babasız. 6 yaş annesini kaybetti. Tek yaşlı yetimliği. 2 sene dedesi vefat muhteremde. 8 yaşı böyle. Amca yengenle kaldı muhteremde. Kaldı muhteremde. Yani fakirlik, yoksulluğu, yetimliği, boyun büküğü, yaşlı gözlü. Öyle geçti gençliği muhtemelen. Gülemedi. Doyarsa karın doyaramadı muhtemelen. Yağmasız bir şey diyemez üzerine. Peygamber oldu. Ondan sonra da küffardan, müşriklerden baskı, hakar, zulümden muhtemelen. Muhtemelen böyle. Medine'ye gelen elhamdülillah İslam devleti kuruldu ama peygamberimiz duramıyor ki yerinde. Yani çekeyim diyeyim meşrim kenara oturayım uzan böyle bir yaslan maslan böyle alt ekmeğini yani tesbihçi oturun ya da bir şey bu şekilde. Yok yok muhtemelen. Peygamberler ve sahabeler muhtemelen böyle. Cihat cihat cihat muhtemelen. İslam'a çalışmak muhtemelen. Dini yaygınlaşmak. Niye bu İslam'ın bu aleme geldi? Cihat tek olma muhtemelen böyle. Cihat muhtemelen. Cihat böyle. Peygamber Hazretleri yalnız Medine'de oturmuyor sahabeleriyle. Otun meşrit değil mi? Otun meşritte sahabe onu hayran, erkek kadın hayran sahabe otun böyle. Açma alın diyor peygamber böyle. Onu yap sohbetini yeter mi? Yok. Ne olacak diğer Müslümanlar? Diğer insanlar İslam'a gelmeyenler, İslam'ı duymayanlar var. Yalnız ne yaptı? O gün döneminde muhtemelen böyle araba yok muhtemelen, uçak yok muhtemelen. Deve üzerinde muhtemelen, kızın çöllerde muhtemelen. Devede ısınan su muhtemelen, su. O zaman ki kaplar, tulumlar, hayvan yüzülüyor, yani koyun kişi yüzülüyor, bunu tulum yapıyor muhtemelen böyle. Tulum, yani deri muhtemelen böyle. O deri içindeki su güneş ısınıyor. 60-70 derece çıkıyorsunuz çölde muhtemelen. Böyle. Kokuyor bir de muhtemelen böyle. Görsün nasıl bir şey kokuyor böyle muhtemelen. O su içiyor. Kupkuru arpa ekmeğine kadıksız böyle kuru yiyecek muhtemelen böyle. Peygamber abi böyle böyle kabile kar muhtemelen böyle. Çöle muhtemelen. Hesabına var muhtemelen böyle. Mükşü kurtarır muhtemelen böyle bu şekilde. Ne olacak yani mahşerde? Rahat mı mahşerde? Yok muhtemelen yok muhtemelen. Mahşer muhtemelen. Koşacak muhtemelen. Bu ümmetin koşacak muhtemelen. Bir oraya bir oraya muhtemelen böyle. Bir oraya bir oraya muhtemelen koşacak muhtemelen. Secde kapanacak ağaçın altında. Allah'ım kızım Fatıma feda olsun. Hasan'ın feda olsun. Ümmetin bahşişe muhtemelen böyle böyle. İşte muhtemelen de böyle peygamberimiz muhtemelen var. Peygamberimiz sevmek muhtemelen böyle. Onun için sarılmak muhtemelen böyle. Sırabar şeyi getirmek muhtemelen böyle. O da şefaatçi hakkı bu muhtemelen böyle. En büyük sıra bu muhtemelen böyle. Bu da böyle. Lillahi Teala Fatiha.